राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 20 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरी बातें सुनी विज्ञान और कर्म ये लौकिक है और भक्ति अलौकिक है तो कैसे लौकिक है? ये कर्म मार्ग की सत्ता लौकिक है और भक्ति की मार्ग में अलौकिक है तो ज्ञान और कर्म में सत्ता लौकिक है, ये लौकिक कैसे है? परमात्मा लौकिक कैसे है? खूब आप ध्यान दें, सब भाई बहन ध्यान दें। मैं हूं ये सबको अनुभव है ना? सबको अनुभव कि मैं हूं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें कोई संदेह है, कोई संशय है, कोई शंका है। कोई शंका नहीं, मैं हूं। अब मैं हूं मैं दो बात है, एक मेरा शरीर है, एक मेरा स्वरूप है। शरीर को धारण किया है छोड़ देता हूं, और मैं शरीर को धारण करने वाला छोड़ने वाला अलग हूं। ये दो बातें ठीक समझ में आती है, अपने सब लोगों को समझ में आती है कि शरीर तो कपड़े की तरह है, जो कपड़ा पहना और छोड़ दिया, दूसरा नया पहना वो छोड़ दिया। ऐसे शरीरों को धारण करता हूँ छोड़ देता हूँ, धारण कर देता हूँ छोड़ देता हूँ। तो ये सबकी लौकिक बात है, सामने बात है ये। अब शरीर को छोड़ देता हूँ, संसार छूट जाता है, एक तो ये है, एक जो मैं रहता हूँ वो मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ। तो ये बात और शरीर की बात, दो बात हमारे समझ में आती है लौकिक हुई। तो जो लौकिक बात है उसमें दो विभाग है, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है। कर्म योग ये है कि जो करे वो अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए करे, ये कर्म योग हो जाता है। और जो अपने लिए करता है वो कर्म बंधन कारक होता है, वो बांधने वाला होता है। संतों ने तो यहां तक कहा है कि अपने लिए जप तप ध्यान कर्म दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि करता है वो हिरण्याक्ष है। बड़ी विशिष्ट बात लगी मेरे को, वो राक्षस है, मनुष्य नहीं है। अरे बड़ी अखर में मच जाएगी आप मन में, क्या बात है? अपने लिए नहीं है ये सबके लिए। क्यों? कि शरीर से जितना होता है तो शरीर की एकता शरीरों के साथ है, तो शरीरों के और शरीरों के लिए अपने लिए नहीं है। शरीर भी हमारा औरों के लिए है, संपत्ति हमारी औरों के लिए है, हमारी योग्यता भी औरों के लिए है, हमारा पद भी औरों के लिए है, हमारा हमारा जो कुछ विशेषता वो सब औरों के लिए है कि औरों से मिली है, जन्म भी माँ बाप से मिला, शिक्षा भी औरों से मिली, पोषण भी औरों से मिला, बड़े भी औरों से हुए, शिक्षा भी औरों से मिली, तो औरों से मिली हुई चीज औरों की अपनी थोड़ी है। आप बताओ कि अपनी चीज कौन सी है? शरीर तो माँ बाप से मिला है, तो हमारे कैसे हुआ? मिली हुई चीज हमारी नहीं होती। जैसे ये पंडाल बैठने को मिला है तो हमारा थोड़ा ही है, हमारे को सत्संग करने के लिए मिला है तो हमारा नहीं है। तो शरीर हमारे को मिला हुआ है, इस वजह से अपना नहीं है। इससे जो कुछ हो दूसरों के हित के लिए होना, ये ईमानदारी है, और अपने लिए करना बेईमानी है। कि दूसरे की चीज को अपने हथियार लेना, क्या ये ईमानदारी है? तो ईमानदारी से बचना है, ये कर्म योग है। बेईमानी से बचना है, ईमानदारी को रखना है, बेईमानी से बचना है। ना शरीर वस्तु हमारी है और ना हमारे लिए है, ये दो बात खूब ध्यान दें आप लोग। अगर ये हमारी है तो इन पर हमारा आधिपत्य चलता है क्या? शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, प्राणों पर अपना अधिकार चलता है? हमारी मर्जी के उपरांत शरीर को बना सकते हैं, रख सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या इस पर हमारा अधिकार चलता है? अधिकार नहीं चलता है तो हमारा कैसे हुआ? हमारी चीज है, जो हमारी मर्जी से चाहे जो करे, उस पर हमारा आधिपत्य चलना चाहिए। अपनी मनमानी कर सकते हैं तो शरीर को थोड़ा गोरा बना ले, आधी बात है, थोड़ा निरोग बना ले, हाथ की बात है, चेष्टा की जा सकती है, करते ही है, पर निरोग कर ले हाथ की बात है, बीमारी ना आने दे हाथ की बात है, और कम से कम मरण तो देंगे ही नहीं, क्यों हमारे हाथ की बात है, तो हाथ की बात नहीं है। जब हमारा आधिपत्य नहीं चलता तो ये हमारा कैसे हुआ? ये हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। हमारे लिए अगर ये होता तो इसके मिलने के बाद में और मिला ये इच्छा क्यों रहती? हमारी चीज हमको मिल गई, मौज होगी बस, हमारे कोई मिलने की इच्छा नहीं किसी की। और मिलने की इच्छा और मिले तो जो हमारा है वो नहीं मिला है। बालक तभी तक रोता है जब तो माँ नहीं मिलती है, माँ मिल जाती है, हृदय से पूछ जाता है, गोद में मौज करता है। इस वाले हमारे को हमारी चीज मिली नहीं है तो हमारा क्या है? हमारा स्वरूप स्वयं चेतन है, वो हम है, तो चेतन को कुछ मिलने की जरूरत नहीं। ये संसार है, ये तो हमारा नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। हमारा स्वरूप तो चेतन रूप है, नित्य रूप है, तो अपने चेतन नित्य स्वरूप को प्राप्त करना ज्ञान योग। और शरीर को, संसार को, पदार्थों को, धन धन को, अपने कुटुंब को, सबको, सब संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग, और अपने को अलग अनुभव करना ज्ञान योग। तो लौकिक तो ये आप शरीरधारी है, शरीर आपका, शरीर धारण करने वाले आप दो हो, लौकिक है, और ईश्वर ये तो मानते हैं। क्या शरीर की तरह ईश्वर दिखता है? कहीं कैसे आपने मैं हूँ इस तरह से भगवान दिखते हैं? ये नहीं दिखते हैं, तो ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ये लोग दो जड़ चेतन दो ही है, कई दर्शनकार बड़े बड़े आचार्य शरीर को सिर के आत्मा को मानते हैं, परंतु यीशु को नहीं मानते। क्यों? यीशु कैसे माने? यीशु को तो विश्वास करना पड़ता है, हमें जानने में तो आते नहीं। ईश्वर है तो मान सकते हैं, बस जान नहीं सकते उसको। तो लौकिक चीज जान सकते हैं, तो मैं एक चेतन हूँ, जड़ मेरा शरीर है, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, ये भी सबका अनुभव है। बालकपन में मैं और तरह का था, आज और तरह का हूँ, तो शरीर बदलता है। और मैं वही हूँ जो बालपन में था, तो आप बदलते नहीं हो। ये दोनों ज्ञान है ना, ये लौकिक तो है, परमात्मा है वो ना तो बदलने वाला दिखता ना बदलने वाला दिखता। शरीर तो बदलने वाला दिखता, आप न बदलने वाले दिख, तो ये आप ज्ञान है, तो ये लौकिक तो हुआ। विमोह पुरुष हो लोके क्षर साक्षर, तो क्षर नाशवान एक अक्षर अविनाशी, क्षर सर्वाणी भूतानी भौतिक सृज क्षर है, और कूटस्थ हो अक्षर उचित कूट वह निर्विकार रहने वाला अक्षर है, निर्विकार। आप तो निर्विकार हो, शरीर जो विकार ही विकार है, आप में विकार है ही नहीं, निर्विकार ही निर्विकार है। शरीर के साथ होकर अपने को विकारी मान लेते हैं, विकार जितने होते शरीर में होते हैं, उन विकारों के आने और जाने को आप जानते हो, तो आने और जाने को जानते हो तो आप रहने वाले हो, ये आने जाने वाले है, ये तो सीधा ज्ञान है। जिसके आने को और जाने को जानता है वो आने जाने वाला नहीं होता है, आने वाले और जाने वाले को जानता है, तो जाने वाला तो चला गया, अब जानने वाला रह गया, तो आने और जाने जानने वाला आने जाने वाला नहीं होता, रहने वाला होता है। ये बात सीधी है ना। तो बालक बना गया, जवानी आई, जवानी गया, वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था आई, रोग अवस्था आई, निरोग अवस्था आई, ये आते जाते हैं, हम जानते हैं और हम रहते हैं, तो हम रहते हैं ये भी लौकिक हुआ, आते जाते ये भी लौकिक हुआ, आते जाते नाशवान हुआ, और जो रहता है वो अविनाशी हुआ। शरीर धारण करता है, 84 लाख मजूर में जाता है, स्वर्ग में जाता है पीछे आता है, नरक में जाता है पीछे आता है, तो वो तो रहता है और शरीर बदलते हैं, लोग ही चले गए तो हुआ ही। खूब आप समझो, जो समझ में आया नोट कर लेना, पीछे पूछ लेना, अभी मेरे प्रवाह कह रहेगा वो कह रहे लो, तो ये दो लोग हुए, ये बात है ना। हमारी प्रत्यक्ष बात है कि एक हम रहने वाले हैं, एक हम बदलने वाले हैं, एक नहीं बदलने वाले हैं। हम स्वयं बदलने वाले नहीं है, वही है मैं जो बालपन में था, वही आज मैं हूँ, जो खेलता था पढ़ता था वही तो आज बात करता हूँ सुनता हूँ कहता हूँ वही मैं हूँ। तो आप तो वही होते हैं, दूसरी जोड़ी में जाते हैं तो मैं वही रहता है। कहते हैं भाई जोड़ी में जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, स्वर्गों में जाना पड़ेगा, पितर होता राक्षस होगा असुर होगा कुछ होगा, तो होगा तो ये रहेगा तभी तो होगा, नहीं रहेगा कौन होगा, कौन पितर होगा, कौन नारकी होगा, कौन 84 लाख जुड़ जाएगा, कोई स्वर्ग में जाएगा, कौन नरकों में जाएगा, खुद रहेगा तभी तो जाएगा, तो ये तो रहने वाला है और शरीर न रहने वाला है, ये प्रत्यक्ष लौकिक बात तो है। ईश्वर बताओ ऐसा लौकिक, आप मान सकते हैं सूर्य ईश्वर है, ये संसार ईश्वर है, सब जगह ईश्वर रूप है, ये मान सकते हो, जान तो नहीं सकते, ये अलौकिक है। लौकिक तो दोनों बातें है, ये जीवात्मा का स्वरूप मैं तो नित्य रहने वाला हूँ, शरीर संसार ये बदलने वाला है, शरीर और संसार एक है, मैं और परमात्मा के साथ एक हूँ, यूं कह सकते हैं। दिखता तो नहीं परमात्मा, उसका अनुभव तो नहीं होता। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानुभव ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा, इस श्लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग से ज्ञान योगी होगी, कर्म योग से कर्म योगी होगी। तो कर्म योगी क्या, दूसरों के लिए काम करे, अपने स्वार्थ का त्याग रहित करे, ये कर्म योग होता है। ज्ञान योग कि अपने को जाने कि मैं इनसे अलग हूँ, मेरा स्वरूप अलग है, ये नाशवान है मैं अविनाशी हूँ, ये बदलने वाला मैं नहीं बदलने वाला हूँ, शरीर भी बदलने वाला, शरीर छोड़ने और धारण करने वाला, शरीर तो नाशवान मैं अविनाशी मैं हूँ, ये लौकिक विज्ञान है, ये तो लौकिक हुए। और जो परमात्मा है ये तो सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, संतों ने कहा है, भक्तों ने माना है, तो अलौकिक हुआ ना वो। जैसे शरीर हो मैं जैसे जानने में आता है, ऐसे जानने में आता है ईश्वर, तो यह अलौकिक है। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर ये तो क्षरदासवान है अक्षर है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा तो उसको परमात्मा कहते यो लोक त्रय में तीन लोकों में प्रवृत्त होकर सबका भरण पोषण करता है विवृति अव्ययी अविनाशी है ईश्वर है सबका शासन है सबका भरण पोषण करता है सब प्राणियों की व्यवस्था करता है सब कुछ करता है वो अन्य है तो मानना भी आता है जानने भी तो नहीं आता तो क्षराक्षर ये लौकिक है वो परमात्मा अलौकिक है सीधी बात है सरल बात है इसमें जो जो शंका हो आप नोट करते रहो फिर पूछ लेना बड़ा अच्छा होगा जितना पूछोगे गहरे उतरोगे उतना लाभ ज्यादा होगा जितना ही गहरे उतरोगे पूछोगे तर्क करोगे समझने के लिए बहुत लाभ होगा तो ये लौकिक अलौकिक हुए तो अलौकिक क्या परमात्मा है परमात्मा उदार वो परमात्मा अलौकिक है तो उसको तुम मानना ही पड़ता है उसमें विश्वास ही हेतु है उसमें विश्वास के सिवाय कुछ नहीं कोई विश्वास करे न करे मर्जी है कोई माने न माने मर्जी है पर शरीर को माने न मर्जी संसार को माने मर्जी थोड़ी चलती है यहाँ अपने आप मैं संसार को जानने वाला हूँ इसमें मर्जी थोड़ी चलती है मर्जी है तो माने मर्जी है तो न माने माने ईश्वर है वो श्रद्धा का विषय है आप माने चाहे न माने आप स्वतंत्र है इसको कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं बड़ा विवाद होता है इसमें इन दोनों में मानने वाला श्रेष्ठ रहेगा न मानने वाले की अपेक्षा एक बात है ये परमात्मा है कि नहीं है अब इसमें चाहे तो है चाहे नहीं है तो में एक बात सिद्ध होगी है तो है पड़ा सिद्ध होगा नहीं है तो नहीं पड़ा सच्चा होगा दोनों तो सच्चे होंगे नहीं ईश्वर है इस विषय में एक कहता ईश्वर है एक कहता ईश्वर नहीं है तो दोनों तो सच्चे हो नहीं सकते ना विरोधी है विरोधी ना तो दोष या दस भी सिद्ध हो जाएंगे पर विरोधी दोष सिद्ध कैसे होंगे चाहे तो ईश्वर है ये बात सच्ची है ऐसा ईश्वर नहीं है ये बात सच्ची है ईश्वर नहीं है तो नहीं कहने वाले सच्चे हैं और ईश्वर है तो है कहने वाले सच्चे हैं और नहीं है वास्तव तो नहीं कहने वाले सच्चे हुए है कहने वाले झूठे हुए और ईश्वर है कहने वाले सच्चे हुए नहीं कहने वाले झूठे हुए इस बात समझ में आती है ना ठीक तरह से अब इन पर विचार करें तो ईश्वर है ही नहीं और कोई ईश्वर को मानता है जप करता है संयम करता है पूजा करता है ऐसा करता है और ईश्वर नहीं मानता वो नहीं करता है तो ठीक है भाई ईश्वर नहीं है तो पूजा करने वाला भजन करने वाला को भी नहीं मिलेंगे क्यों है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे और नहीं मानता उसको भी नहीं मिलेंगे तो तू बरोबर रहे ना दोनों रहे तो बरोबर ही मानने वाले को क्या लाभ हुआ न मानने में क्या हानि हुई क्यों ईश्वर उसको ही नहीं मिलेगा उसको भी नहीं मिलेगा क्यों है ही नहीं तो बरोबर हुए नहीं क्या फर्क है बताओ कि उसने भजन जप किया तो स्वभाव शुद्ध हुआ है ईश्वर मानने में स्वभाव शुद्ध हुआ है असली बात हुई है दूसरों को उपकार करता है सेवा करता है ईश्वर के नाते दया करता है तीर्थ व्रत करता है तो कुछ न कुछ स्वभाव में सुधार ही होगा हानि क्या हुई और अधिक तो नहीं मानने वाला न मानने वाले कुछ लाभ हुआ ही ईश्वर नहीं है तो दोनों बरोबर ही रहे एक सही रहे अरे ईश्वर अगर है तो है उसको तो लाभ हो जाएगा प्राप्ति हो जाएगी न मानने वाले जीतते रह जाएगा युक्ति से दोनों समझो तटस्थ होकर के अगर ईश्वर है तो मानने वाले को तो मिलेगा ही और नहीं मानने वाले नहीं मिलेगा होते हुए परमात्मा से वो जीता रह जाएगा तो है मानना नहीं मानने की अपेक्षा श्रेष्ठ है युक्ति से भी ईश्वर को नहीं मानता है उसी अवस्था मानने वाला श्रेष्ठ है इस पर मैं ज्यादा अभी नहीं कहता हूँ कभी आप छेड़ना बहुत बातें मैं सुनी हुई कही हुई इस विषय में एक क्षत्रिय पाठशाला है विद्यालय है कलकत्ता में उसमें गया तो उसने कहा कि ईश्वर नहीं है एक लड़का जवान लड़का ने कहा कि ईश्वर नहीं है मैं वो तुम जान करके कहते हो बिना जाने कहते हो ईश्वर नहीं है तुम जान कर कहते हो अथवा बिना जाने कहते हो कि हम जानते हैं तो मैंने तुम्हारे बाल कितने हैं बताओ तो सिर पर बाल कितने हैं तुम जानते हो तो बताओ कि तो तुम भी नहीं बता सकते उसे गिफ्ट कर दिया अच्छा, तो मैंने पूछा दो तले पर बैठे थे सीढ़ियां कितनी है? रोजीना उतरते चढ़ते हो और काफी समय बिता दिया, कितनी है सीढ़ियां बताओ? अब यहाँ चुप, ये नहीं कह सकते, तुम नहीं बता सकते, हर एक बता सकता है। इसमें थम्बे कितने हैं? आप नहीं बता सकते, आपने ख्याल ही नहीं किया, तो इसमें तुम ख्याल ही नहीं किया उम्र में, इसको कैसे बता सकते हो? तो अनजान, तो अनजान की बात तो मान्य नहीं होती, क्या जानते हो नहीं तुम? और अनजान की बात माने वो तुम्हारा और अनजान अधिक महान मूर्ख, तुम भी मूर्ख, तुम्हारी बात माने महामूर्ख, तुम तो जानते हो नहीं कहते हो, अगर जानकर कहते हो तो बताओ एक हाथ जमीन में क्या है बताओ? तो ईश्वर नहीं है ये मुख, अपना अपनी बेअकली लोगों के सामने प्रकट मत करो, फजीती क्यों करवाते हो भाई? जानते तो है नहीं, कहते नहीं है तो तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी? अनजान आदमी अनजान के जानता ही नहीं हूँ, जानता हो तो बताओ, अगर नहीं जानते हो तो तुम्हारी बात माने वो तुम्हारे भी ज्यादा मूर्ख। तो ईश्वर नहीं है तो भी हम फायदे में है, ईश्वर है तो ही हम फायदे में है, और तुम फायदे में रहोगे। ईश्वर से ईश्वर न मानने के मानना अच्छा है, ये तो ईश्वर की संवाद कही, क्योंकि अलौकिक है वो। अरे मैं हूँ, मैं जन्मता मरता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, शरीर छोड़ चला जाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ, तो प्रत्यक्ष बात है, ये लौकिक तो है। तो अलौकिक परमात्मा कैसे है भाई? तो कर्म मार्ग है, रास्ता भी लौकिक है, ज्ञान मार्ग है ये भी लौकिक है। अपने स्वरूप को लेकर चलता वो ज्ञान मार्ग है, और शरीर को लेकर चलता है वो योग मार्ग है। तो शरीर से सेवा करना, इसमें बहुत विशेष बातें हैं, अभी नहीं कहता हूँ, आगे चलना है। नहीं तो संसार को, सच्चार को सच्चा मानने वाला भी भगवत भक्त हो जाता है, तत्व जुड़ जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, और आत्मा को सच्चा मानने वाला भी ज्ञानी जीवन मुक्त हो जाता है। संसार को सच्चा मानने कैसे हो जाता है ये अभी छोड़ देता हूँ। आत्मा को सच्चा मानने वाला अलग मानता है तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अब परमात्मा है वो अलौकिक, तो यूं है कि लोग देखने में आता नहीं, इस तरह से आत्म परमात्मा अलौकिक है, सोते आए हैं। भक्ति विलक्षणता के पर भक्ति हम करते हैं, ईश्वर सुनते आए हैं, मानते आए हैं, पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, परंपरा से लोग कहते आए हैं, ऐसे मानते हैं। और ईश्वर में क्या है ऐसा आप बता सकते हो? यही ईश्वर रहा। भक्तों ने कहा है, भक्तों ने कहा हमने देखा है, संतों ने कहा कि हमने अनुभव किया है, ईश्वर है। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं भक्तमाल में, कितनी कितनी बातें होती है जिसमें आज तो भगवान की कोई विशेष ही अलौकिक कृपा हुई, जो दूध पिया, ये बात जरा ध्यान से देखो, कोई भगवान की बहुत ही अलौकिक कृपा है। मुसलमान के हाथ में वो गिलास लेकर गया, मोहन लगा सूखी, ठीक है सूखी, लोग कहते हैं नीचे कर गया। अब सुनने वालों ने खूब इनकी निंदा करी, अब निंदा क्या करे, सामने देख लिया वो कैसे मानेगा कि वो दूध पियाया सिनेमा में जो ढूंढता रहे यार ढूंढ के सभी, ऐसी बात है? अरे ढूंढा ही नहीं, ढूंढी तुम्हारी अक्ल का जुटा, बहुत चेष्टा की लोगों ने अखबारों में, जो भी नहीं है नहीं किया, अब नहीं किया जिसे देख लिया वो कैसे मानेगा? प्रत्यक्ष दूध पिया और क्यों का नहीं पिया, क्योंकि हाथ से पिए ही नहीं, स्नान करके गए, शुद्ध करके गए, शुद्ध जल लाए, लाए दातिया नहीं पिया, वह जी रह गया और पी गया हाथ से। तो कोई शक्ति हुए बिना कैसे हुआ? ये है ईश्वर शक्ति, मानना पड़ता है। जब इस तरह से आप मान सकते हैं, जैसे शरीर मैं दो हूं ऐसा तो नहीं है, उसको मानो न मानो आपकी मर्जी है। अब इतना चमत्कार होने पर नहीं माना तो नहीं माना, तो नहीं माना तो वही रीते रहे, न मानने में क्या लाभ क्या लिया? मानने वालों का आस्तिकता होती है, लाभ होता है, लाभ हुआ है। एक बस्ती की बात है, बस्ती जिला है गोरखपुर के पास में, तो बस्ती गांव वहां गया तो एक ने पूछा कि ईश्वर कहाँ है? मैंने बोला यहाँ वहाँ तहाँ, जहाँ नहीं है वहाँ है। ये क्या हुआ? तो वो जो प्रश्न करे जो उतने समझने की ताकत तो चाहिए, प्रश्न तो कर लिया है, समझते हो ही नहीं, तो कम से कम तुम समझ सको जैसा प्रश्न करो। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ तो काल को देख रहे, देश को लेकर गए अभी और कभी तभी, ये देश काल को लेकर गए, यहाँ वहाँ वस्तु को देश को लेकर गए, यहाँ ये काल को लेकर गए, और काल और देश अतीत परमात्मा है, तुम उसको प्रत्यक्ष बताओ। मैंने प्रश्न किया कि प्रत्यक्ष बताओ, वो प्रत्यक्ष बताएंगे कैसे, प्रत्यक्ष बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंग्रेजी कोई अक्षर नहीं होते, अंग्रेजी कोई भाषा नहीं होती, क्या पढ़ मैं नहीं जानता, बढ़िया बात है ना, सबसे उत्तम प्रमाण, इससे प्रमाण और क्या बताओ, मैं नहीं जानता, इस अंग्रेजी कोई है ही नहीं, तो आप मेरे को बता सकते हो, बताओ कैसे बताओगे। तो मैं मानता हूँ अंग्रेजी ना तो कोई ये अक्षर होते ना कोई भाषा होती, नहीं होती, क्या प्रमाण, मैं नहीं जानता, प्रमाण तो लंठराज तुम हुए कि भाषा नहीं हुई। अब मैं एक मैं मानता हूँ अंग्रेजी नहीं होती, आप मानते होती है, आपने पढ़ाई की, मैं कहता हूँ निरंतर समय बर्बाद किया, अंग्रेजी है ही नहीं। अच्छा फिर आया तार कहीं से, तार में लिखा कि अमुक आदमी बीमार है जल्दी आओ, मेरे सामने रहता तो लकी ने मेरे को दिख दी, बस जैसे आपको दिखे उसे कब नहीं दिखती, आपको तो नकल कर दू उसकी, पर बता दूंगे मैं बुलाया है, क्यों नहीं बता सकता, कि मैंने अभ्यास नहीं किया। तो अभ्यास करने वाले में अभ्यास करने वाले में फर्क है कि नहीं, जो माने को अभ्यास करेगा, नहीं माने क्यों अभ्यास करेगा, मैं मानता ही नहीं। तो प्रत्यक्ष बताओ, प्रत्येक आपको बतावे कि जिन लोगों ने भगवान का अभ्यास किया है, भगवान भक्ति की है, उनमें तुम दूसरों की अपेक्षा विलक्षणता है कि नहीं। जैसे अंग्रेजी का अभ्यास किया, पत्र आया लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, अरे हम क्या वो चिड़िया के पैरों के हमें भी दिखते हैं चिन्ह, तो हम बता ही नहीं सकते। तो अभ्यास किया उसमें विशेषता आई, तो उसमें विशेषता आई, मेरी अपेक्षा विलक्षणता आई उसमें, क्योंकि पुस्तकों को बता देता है, तार चिट्ठी बता देता है, अखबार पढ़कर बात खबर बता देता है, अखबार मेरे भी सामने वैसा ही है, कम है क्या, चश्मा लगा देंगे दिखेगा, पर दिखने पर समझ लेंगे क्या लिखा है, क्यों नहीं समझ लेंगे कि मैंने अभ्यास नहीं किया। ऐसे जो ईश्वर को मानकर बैठे तो भक्तों में विलक्षणता स्वतः आती है। तो अगर ईश्वर नहीं है, कोई विद्या ही नहीं है, अंग्रेजी अक्षर भी नहीं है, और कोई भाषा भी नहीं है, तो पढ़ने वालों में विलक्षणता कहाँ से आई, ईश्वर को मानने वालों में हमारे पुरुष से विलक्षणता आती है कि नहीं आती है, तो प्रत्यक्ष है ये परमात्मा है। अंग्रेजी पढ़ने वालों में न पढ़ने वालों में दोनों फर्क मालूम देता है कि नहीं, जो परमात्मा को मानने वालों के पास में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिटेगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है। बर्फ के पास जाने से ठंडक आती है, अग्नि पास गर्मी आती है, तो ठंडी है कि नहीं बर्फ, इसमें संदेह रहता है, अग्नि गर्म है कि नहीं है संदेह रहता है, इस तरह से उनको मानने वाला न मानने वाला हमें फर्क होता है। तो ये बात न माने कोई माने, दूसरा को समझाए मेरे को समझा सकता है, आप अंग्रेजी पढ़े लिखे अच्छे हो, मेरे को समझा सकते हो क्या, नहीं समझा सकते आप, आपको लो साहब ये ए हो गया, ये ए हो गया, ए होगा ए, मैं कहूँ ए कैसा होगा, एब्रिस्पिशल बी, मैं कहूंगा क्या तू होश से बोलो जरा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं हूँ, समझाओ मेरे को, क्या क्या समझाओ मैं कि ए अक्षर कौन सा, ए तो है स्वर और बी है व्यंजन, मैं व्याकरण जानता हूँ, क्या समझे हो तुम, मेरे को समझाओ ए बी कैसे हो सकता है, स्वर और व्यंजन मिला दिया आपने, स्वर स्वर अलग बताओ, व्यंजन अलग बताओ, ए बी सी डी एफ, बिल्कुल फालतू बात है, और समझाओ मेरे को क्या आप में है ताकत समझा दोगे, मैं मेरी व्याकरण लगाऊ तो आप समझा दोगे, अंत में आपको फैल कर दूंगा, तो आपके फैल कर देने से क्या आपकी हानि हो जाएगी, कुछ एक अक्षर कम हो जाएगा, अर से होगा मेरी तरह जाऊंगा सब, यही तो होगा और क्या होगा, नतीजे में यही तो होगा, मैं जाऊंगा लट है जूंगा तू, क्योंकि मैंने उनको हरा दिया। अच्छा वो ईश्वर अलौकिक है, तो ऐसी अलौकिकता क्या है, अलौकिकता ये विश्व देखती है जो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, परमात्मा को जानते हैं, उनमें और न जानते उनमें कितना ही फर्क है, उसकी विलक्षणता होती है। जैसे केशव कवि हुए, केशव चंद्रिका है रामचंद्रिका, केशव कवि हुए अच्छे, तो उसने पूछा कि कविता किसकी बढ़िया, तो कैसे मेरी, जितने कवि हुए कविता है मेरी बढ़िया, तो तुलसीदास जी महाराज की वो कविता नहीं है, वो तो वेद की ऋचा है, वो तो वाणी है वेद संतों की, महात्माओं की, परमात्मा की, वो कविता नहीं है, कविता मेरी बढ़िया। अब मेरी बढ़िया क्या अगर गोस्वामी जी कहते हैं, तो गोस्वामी जी के रामायण के द्वारा कितना उपकार होता है, क्या केशव कवि के द्वारा हो जाएगा, कालिदास कवि के द्वारा हो जाएगा, हास्य कवि के द्वारा हो जाएगा? आपने देखा होगा, याद नहीं, मेरे को तो याद है, जो रामायण हुई थे राधेश्याम के रामायण, महाराज बच्चा बच्चा गाता था, गली गली में ऐसी सुंदर लाखों करोड़ रुपए उसने कमा लिए। राधेश्याम जी मैं मिला हुआ भी हूँ, और उनका प्रचार भी मैंने देखा है, रामायण का प्रचार सब होता था, उतना प्रचार होता था, आज कहाँ बताओ। अरे गोस्वामी जी कहते हैं समर 1631 करूंगा, 1600 बढ़ाया, अरे अभी तक चमक रही है। कलकत्ते में आश्चर्य आता है, मैं प्रातः सुनाता हूँ, एक बताऊ मेरी मूर्खता की बात, कि सत्संग में सुनते हैं तो पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, वे तो आते नहीं, रामायण में समझते नहीं लोग आते हैं, बोलो, अरे समझते कुछ नहीं, राग नहीं समझ आ जाते, बूढ़े बड़े बूढ़ी माताएं जो अक्षरों का ज्ञान नहीं, रामायण का ज्ञान नहीं, वे भी आते हैं, इतनी भीड़ लाखों लोग बैठे हो जाते हैं। तो ये क्या है, ईशु को मांगना पड़ता है छक मार करके, है कोई ना कोई शक्ति है, नहीं तो ये कहां से है बताओ। कविता राधेश्याम की कम नहीं है, तर्ज ऐसी बढ़िया है। अरे ब्रह्मानंद भजन माला कितनी बिकी, कितने घर घर गाते थे, आज कहां है सब चुप। तो संत महात्माओं की महिमा पूरी दिखती है, इससे सिद्ध होता प्रत्यक्ष है ये परमात्मा है, पर लौकिक कहां है, मानने में आता है, जानने में नहीं आता, जानने में आता है वो लौकिक है, जानने में नहीं वो अलौकिक है, समझ में नहीं आता। तो उस अलौकिक परमात्मा की कितनी विलक्षण महिमा है, जिसमें भी आज का जो दूध पी लिया सामने, कितनी विचित्रता है, याद करते ही शांति मिलती है, भगवान के भक्तों के पास में चले जाओ शांति मिलतेगी। एक संत थे, तो सूखी हुई नदी थी, बहुत दूर तक पाठ था, कोई वृक्ष नहीं, अब नदी का पाठ है, वहां वृक्ष कहाँ हो, उस रीते में बैठे थे, तो एक उसके पास में रास्ता चलता था, तो एक मुसलमान जूती पहने हुए चलता था, अब जूती तप गई, पैर उठा हुआ रखे, पैर उठा हुआ रखे, अब कहाँ रखे, चले जाए, उस संत का इधर आ जाओ, और गार बैठा एयर कंडीशन बैठा हुआ ठंडा सा, ये तो खुदा है, कपड़ा खुदा है। अब वो बिना ईश्वर के ऐसी विलक्षणता आती है, राजेंद्र वो दुर्व्यंग किया था ना, वे महाराज बंगाल संत रामकृष्ण महाराज के पास में, कैसे देखा है, देखा है बताओ, विवेकानंद हुए वो नरेंद्र था वैसे, तो नरेंद्र गया, वो नरेंद्र राष्ट्र था, मैं ईश्वर को नहीं मानता, देखो नास्तिक होता है ईश्वर जल्दी मिलते हैं, आस्तिक को देरी से मिलते हैं, पर खड़ा नास्तिक होना चाहिए, ये लसर पर नहीं, खड़ा नास्तिक, मैं देखूंगा तब मानूंगा, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखूंगा जब मानूंगा, पर है क्या मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी जीवन जोरदार हो, उसको जल्दी मिलते हैं भगवान, आस्तिकता ढीला ढीला ढीला चलता है, वो तेजी से चलता है। तो इस भैरव ने देखा है ऐसा फूल दिखा है, वो आस्तिक हो गए। तो ईश्वर को मानना था, ईश्वर की विलक्षणता स्वतः है, आपको क्या बताऊं, एक एक बात पर ईश्वर की विलक्षणता। आज ये शरीर है, इस शरीर को अगर देखा जाए तो शरीर में कितनी कितनी बातें हैं, कैसा कैसा विलक्षण शरीर है, डॉक्टर लोग चीर कर देखते हैं, मेंढक को चीर कर देखते हैं, शरीर को चीर कर देखते हैं, तो वे देखते हैं जितनी बात जानते हैं, अगर नहीं जानते कितने शरीर में विलक्षण पड़ी हुई है, ऐसी ऐसी नाड़ियां हैं जिसके दबाने से विलक्षणता हो जाए, तत्काल चमत्कार हो जाए, ऐसे ऐसे इस शरीर में है, इस शरीर में इतनी है पिंड सो ब्रह्मांड, जैसे नक्शा होता है हिंदुस्तान का नक्शा है, उस नक्शा में वो नदी है या पहाड़ है या सरोवर है ये रास्ता है ये सड़क ऐसा दिखता है नक्शे में, छोटे से नक्शे में। तो जैसे ब्रह्मांड है उसका नक्शा है शरीर, शरीर नक्शा है ब्रह्मांड मात्र का। ऊर्धमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावृभ्यम छंदांश यस्य वर्णानि यस्तम वेद वेद विद अध्याय में लिखा है। तो ये नक्शा है, इसमें सब बड़े हुए सब देश है, इसमें संयम करे तो इसमें प्राप्त हो जाता है। योग दर्शन में बहुत बातें लिखी है, योग दर्शन में लिखा है कि भुवन को संपूर्ण संसार का ज्ञान कैसे हो, पृथ्वी पृथ्वी मंडल का ज्ञान कैसे हो, कि सूर्य संयम भुवन कोष ज्ञानम, सूर्य जो घूमता है ना ब्रह्मांड में, अब सूर्य में संयम करो, संयम ज्ञान धारणा ध्यान और समाधि त्रैमय के तो संयम, वो संयम करने भुवन कोष ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में लगाओ तो उससे तारा भूप का ज्ञान हो जाता है, ऐसे कंठकूप में लगाओ तो भूख प्यास मिट जाती है। कंठकूप देखा है ना, कंठकूप क्या है, अंगूठा है, वो जो कागोलिया है नहीं लटकता है, काकू कागोलिया तो वो लटकता है, उसके पीछे है कंठकूप, इतने अंगूठा जितना है, आपने मैंने तो देखा ही हो लेकर आप देख ले रहे, उसके पीछे अंगूठा इतना वो कंठकूप है, उस कंठकूप से अमृत झरता है, वो अमृत झरता हुआ सुषुम्ना नाड़ी में जाता है, सुषुम्ना नाड़ी अठाइया ढाई आटा पर बैठी हुई पीती है वो, और वो जीभ ने उल्ट करके और ये जीभ को उल्ट कर छेदन करके उस कंठकूप में लगा दे तो अमृतपान होता है। अब इतनी चीजें खोज करे तब तो, अब खोज करते ही नहीं, अपने मार दो पैदा मत होने दो गर्भ गिरा दो, कितनी हत्या करते, क्या चीज कितने तत्व की बात है, उसका नाश कर दो, हड्ड हो गई मूर्खता की आखिरी हद हो गई। अंधजल कैसे मिलेगा, अरे तुम्हारा दिया अंधजल है, दूध कैसे मिलता है माँ के, वहां कोई उद्योग करते हो, बच्चा करते हो, आप उद्योग करते हो, माँ उद्योग करती है, बेहोशी में चलते बेहोश में बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, क्या कहे महान अनर्थ कर रहे हैं, जिस शरीर से परमात्मा की व्याप्ति हो जाए उसको पैदा न होने देना कितना अनर्थ है। एक सज्जन ने कहा कि नसबंदी और ऑपरेशन तो पाप है, क्या ये परिवार नियोजन पाप है, वो पाप का पाप है, बड़ा भारी पाप है, संपूर्ण पापों को जड़ है, बहुत नाश कर रहे हो तो बहुत हत्या कर रहे हो। अब देखो अकल क्या चीज, अकल हो गई ये क्या होगा, हम तो समझते नहीं, संसार सब बेमुख है, बेवकूफ है, ये सब मूर्ख है, हम कहते हैं आज हम मानना चाहिए, हम कैसे मानना चाहिए, तो तुमने बुद्धि का ठेका लिया, यही तो मूर्खता का चिन्ह है, मैं सब जानता हूँ ये मूर्खता का चिन्ह है, मैं समझदार हूँ तुम बेसमझ हो, ये असली मूर्खता का चिन्ह है। मूर्ख असल नहीं होते, एहसास नहीं होगा ऐसा कि सब मूर्ख है, मैं जानता हूँ तुम भी जानते हो और भी जानते हैं, तो जानने की आखिरी हद है वो परमात्मा है, बल की आखिरी हद है वो परमात्मा है, जन्म की आखिरी हद है वो परमात्मा है, जैसे आप जन्मे आपके बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, अंत में बाप जो खास ठहरेगा वो किसी से पैदा हुआ था बाप, उसका नाम ईश्वर है। आप जानकार हो, आपसे जानकार दूजा है, उसे जानकार दूजा है, उसे जानकार दूजा, जानकारी की आखिरी हद है वो परमात्मा है, बल है आपसे बलवान दूजा है, बजे तीजा बलवान है, चौथा बलवान है, सबसे बलवान आखिरी सबसे बड़ा बलवान वो परमात्मा है। आप किसी गुण में जाओ आखिरी हद में परमात्मा होगा, आखिर वो परमोसाना परमात्मा है, सब में छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसी से बड़ा कोई नहीं है, वो है एक एक से विद्वान है, एक एक से पढ़ते हो, आपको पढ़ाने वाला आपको पढ़ा गुरु, उसको पढ़ने वाला गुरु, उसको पढ़ने वाला गुरु, सबका गुरु कौन होगा, परमात्मा होगा। मेरे मन में एक शंका हुई, ध्यान देना, ये जो गायों को नाश करते हैं, गायों का बीज नहीं छोड़ेगा तो पीछे गाय कैसे पैदा होगी, क्यों बीज नहीं रह गए, तो जितना लाखों मारते हैं तो फिर बचेगा कैसे, बचेगा नहीं तो बीज नष्ट हो जाएगा। पैसे पहले गाय कैसी होती, सांड कैसा होता था, मैंने चित्र देखा है, ये अंकमल मुराई इतनी बड़ी लटकती हुई रोज कितना चल रहा, ऐसा वो आज देखने में नहीं आता है, हम इनको खत्म कर दे तो ये सांड कहाँ से पैदा होगा, तो मेरे समाधान हुआ, सर्वयोनिष कौन थे ये मूर्ति है संभवंतिया, जितनी मूर्तियां जितने शरीर है जो पैदा होते हैं उनकी प्रकृति तो है माँ की जगह, अहम बीज प्रदा पिता, बीज धर्म मैं हूँ, तो सर्वभूतानाम बीजम जो सबका बीज वो मैं हूँ। अब मनुष्य मनुष्य पैदा होता है, पशु से पशु पैदा होता है, वृक्ष से वृक्ष पैदा होता है, मछली से मछली पैदा होती है, पर भगवान बीज है, गीता में बीज कहा बीज, तो सातवें अध्याय बीजम सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ, तो सर्वभूत बीज बताया यहाँ। और नौवें अध्याय में बीजम अव्ययम अव्यय बीज कहा, और विधि पार्थ सनातनम बीज मेरो सनातन बीज हूँ, तो सनातन अव्यय कहना क्या तात्पर्य, बीज तो वृक्षों का होता है, पर वृक्षों का बीज होता है वो पैदा हुआ होता है और पैदा करके नष्ट हो जाता है, तो भगवान कहते हैं संसार अनंत पैदा हो जाता है, मैं वैसे ही रहता अव्यय अविनाशी बीज हूँ मैं, ये सब बीज विनाशी होते हैं, तो अविनाशी बीज मैं हूँ सबका, और सबका बीज सब नहीं होता, पशु पक्षी आदि अपने अपने जाति के ही पैदा होते हैं, वो कहते हैं बीजम सर्वभूतानाम बीजम तदा अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का स्थावर जंगल उद्भिद स्वयं अंड जल सर थल सर नभ सर इतने सबका बीज भगवान, और फिर भगवान है जैसे दे सकते हैं, अव्यय हूँ मैं, व्यय होता ही नहीं, बीज हो व्यय खत्म हो जाएगा, वृक्ष पैदा हो जाएगा बीज खत्म हो जाएगा, मनुष्य पैदा हो गया बीज खत्म हो गया, तो मैं खत्म ही नहीं, अनाथ सनातन हूँ और सबका बीज हूँ और अनादि हूँ किताब में लिखा है, तो बीज भगवान तो नष्ट होते नहीं, तो बीज सब कुछ वो सब बीज वो परमात्मा है, गीता में हमें मिला ये चीज, तो बीज है परमात्मा, तो परमात्मा सबका बीज है, पर परमात्मा दिखता लौकिक है क्या, इतने भाई बहन बैठे हो, कृपा करो कृपानाथ, आप कोई गुस्सा मत करना खराब मत समझना, किसी ने बाप को देखा है क्या, किसी ने देखा हो तो बताओगे हमने बाप को देखा है, बाप को देखा किसी ने नहीं है, माना है बाप है देखा नहीं है, बाप पढ़ा उस समय में आपने देखा है, अच्छा माँ को देखा है आपने, जब जन्म हुआ तो माँ को देखा है आपने, माना है, तो माँ बाप को मानते और सबका माँ बाप को नहीं मानते, ये कोई न्याय है, मानते नहीं तो देखा हो बताए, भाई बहन बैठे बताओ भाई कोई भी बताओ कि माँ का माँ को जानते हो आप, देखते हो माँ को, मानते हो, शिवाय मानने के और क्या सारा है, कोई बताओ कैसे आपने देखा है माँ को, जब जन्म हुआ वो याद है आपको, ऐसे जन्म हुआ मेरा माँ से, बताओ किसी ने देखा हो, बाप को देखा हो, अभी पूछे तो पहले बाप पैदा पहले बेटा जलमा पहले बाप जलमा, तो अरे कहे बाप जलमा, बिल्कुल झूठी बात है, लोग कहेंगे बाप पहले हुआ बेटा पीछे हुआ, बिल्कुल झूठी बात है, बेटा जब तक नहीं हुआ तो बाप नाम है ही नहीं उसका, तो बेटा पहले हुआ बाप पीछे हुआ, कैसे हुआ बताओ, बिना बेटे बाप हो जाएगा, तो पहले बेटा होता तो बाप होता है, बेटा होता तो माँ होती है, पहले माँ हो जाएगी, तो माँ बेटे के अधीन है, बाप बेटे के अधीन है, बेटे के बिना बाप हो ही नहीं सकता, बेटे के बिना माँ हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी माँ है पर मां नहीं हो सकती, अब माँ को देखा किसी ने नहीं, बाप को किसी देखा नहीं, तो इसको देखा नहीं तो इसको मानते हो नहीं, माँ बाप को मानते हो कि नहीं, ये मेरी माँ है ये मेरे पिताजी है, कैसे मानते हो, सुनकर मानते हो, तो जो नाश होने वाले सुनकर मानते हो, किन बातों को, जिससे तुम्हारा पतन हो जाए उद्धार नहीं हो उसको सुनकर मान लेते हो, जिससे अपना कल्याण हो जाए उसको नहीं मानते हो, तो कल्याण से परे है तुम्हारे को, और कुछ नहीं, हम ईश्वर नहीं मानते सर, हम ईश्वर नहीं मानते, हम ईश्वर देखो ईश्वर नहीं है, मुंड पे यूं फेर लिया हाथ क्यों करते रहे, बड़ी बहादुरी करी हमने, तो क्या हुआ, हम कहते हमारे बाप है ही नहीं, हमारे माँ है ही नहीं, कहते मर गए तो ईश्वर मरता नहीं है, माँ बाप वो सब सृष्टि होती रहे तो वो मरता है नहीं, वो है जो ही रहता है, हर सब सृष्टि पैदा होती है वो ईश्वर है, बताओ कोई शक्ति इसकी, पर्यावरण आपके जो नेचर है तो प्रकृति है, आप ये कहो अलग से जाकर के वो प्रकृति है, तो हम प्रकृति कहते हैं वो ज्ञान पूर्वक है अज्ञान पूर्वक है, तो चले कहते वो आप ही होता है, आप से पैदा होता है, जैसे वृत्ति होती है ना, सब सब बिल्कुल आप से आप होती है, आप खुल गया हरी बत्ती दिखाई जाती है तो लाल हो गई पट तुम जाती है तो आप से आप होती है, आप से आप हुई है, आप से आप ये बात बत्ती बनाने से हुई पे हुई है, बनाने वाला कोई होगा कि नहीं, समुद्र भी हो गया पहाड़ भी हो गया पृथ्वी हो कोई बनाने वाला है तो बनाने वाला कोई ना कोई है, वो अलौकिक है, वो लौकिक तुम्हारे जैसे हमारे जैसे नहीं है, क्या तुम्हारे हमारे जैसे तारा रस्ते दिल्ली रस्ते पृथ्वी रस्ते पहाड़ रस्ते और रचना करते समुद्र की है शक्ति आप में किसी में, गेहूं की चीजें कहीं बना सकते हो, आलू की चीजें कहीं बना सकते हो, मन क्यों बना सकते हो बताओ, आप में ताकत हो तो बताओ, बड़ा विज्ञान आपने बनाया, अब गेहूं की चीजें कहीं बना रहे हो, ईटा है पत्थर है लोहा है लकड़ी है मिट्टी है इनसे मकान बना देते हो, पंथर लोहा को बनाओ मिट्टी को बनाओ बना दोगे, गेहूं का दाना बना दोगे बाजरे का दाना बना दोगे जो उग जाए, कमल के ऊपर फूल लगाने लगे पूरी में रस रस कमल लग गए बहुत खट्टा हो गया ऐसा तक बनाया, परंतु बना तो नहीं सकते अंदर में, क्या जीव है क्या परमात्मा है जीव है इसको नहीं जान सकते, और सबको सर्व प्रत्यक्ष जानता है उसका नाम ईश्वर है, वो पूर्व शाम गुरु काले नानव छेदात, वो पूर्व के जितने ऋषि मुनि महात्मा संत हुए सबसे पहले हुआ वो, सबको जाने हम बीज पिता हम आदिर देवाना महर्षि नान सर्वसा, दसवां अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने कहा मैं सब प्रकार से आदि हूँ, धर्म देने में मैं पहले हूँ, शिक्षा देने में मैं पहले हूँ, बल देने में मैं हूँ, योग्यता देने में मैं हूँ, दूसरे योग्यता से योग्यता प्राप्त करते हैं, मूल स्रोत कहाँ है कि जिसे सब होता है, जिसे सब सब आधार है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, अब सबका पैदा करने वाला हूँ, सबका पालन करता हूँ, सबका संहार करने वाला मैं हूँ, अब ज्यादा सृष्टि बढ़ जाएगी, कितना अभिमान आ गया राम राम, कितना अत्याचार किया है, अरबों वर्षों से सृष्टि चली आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सृष्टि ज्यादा होगी खाने को नहीं मिला, अब ये करते हैं खाने को नहीं मिलेगा, मैं तो कहता हूँ तुम तो खाने को नहीं, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा पानी, ऐसा पाप करते हो अन्याय करते हो, कुएं सब बोरिंग हो रहा है पानी नीचे जा रहा है, बांध जितने सब में मिट्टी भर रही है, ये मिट्टी भर जाएगी पानी नीचे चला जाएगा पियोगे क्या, अब कुछ आंख उगड़ी अब थोड़ा सा विचार आया है तो पानी कम खर्चो कम खर्चो कम खर्चो, ऐसी बात मैंने सुनी है ब्याज लग देना में, अब पानी तो पानी कहां से पियोगे बाबा, ये पाप का फल है, तुम कहते हो अन्न कैसे मिलेगा, हम कहते पानी कहाँ पियोगे, तो ये दशा होगी, अभी तो आरंभ है, बाबा जी तिल चोखा किया कि सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या है तो देखना फिर तमाशा मैं और चक्रधर जी जा रहे मैदान में बैठा होता था तो एक मछली पकड़ लिया जाता है, तो उसे कहा ये क्या है, वो चक्रधर जी बोले कि ये लोग कहते फल है, फल नहीं वो कर्म है, फल तो मिलेगा फिर कर्म है फल नहीं है, जल तो रही है वे फल है, क्या अकल मारी गई है, राम राम राम राम हद हो गई, बहुत ही ज्यादा मूर्खता चढ़ गई, अब इनका सबका संचालन करने वाला पालन करने वाला आपके कितना ही निगाह रखने पर एक्सीडेंट हो जाता है, रेल का मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है, मोल पर कितना तेज मोल का ये जो रेल है उसका विचार करने वाला कितना मत है वाला है, अमुक टाइम से अमुक चलेगी वहाँ अमुक जो पहुंचेगी ऐसे पहुंचेगी ऐसे सबको मत है में लागू जो व्यवस्था करता है कितना बुद्धिमान है, पर बुद्धिमान कैसे एक्सीडेंट हो ही जाता है, तारे इतना है चंद्रमा है पृथ्वी है इतना है, कभी एक्सीडेंट सुना आपने, तो निगरानी रखने वाला कोई विलक्षण है कोई बुद्धिमान, वो ईश्वर है, बताओ कोई किसी ताकत हो तो आप जैसा ईश्वर मानोगे, तो ईश्वर मनुष्य माने मनुष्य जैसा है, कुत्ता माने कुत्ता जैसा है, बंगाली है ना भगवान कृष्ण का रूप और मानते हैं, हिंदू से मानते हैं, गुजराती और तरह का मानते हैं, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहते हैं, मानते अपनी मर्जी को, मतलब वो अध्यक्ष है वैसे ही मानते है। तो इसमें असली कौन सा है? असली कोई सा नहीं है, सब असली है। सब असली है कि उसको उपासना करके असली की प्राप्ति हो जाती है। अरे असली कोई सा ही नहीं है, भगवान से मिलने वाला है ही नहीं। तो ईश्वर को मानते हैं, मानकर चलते हैं। अब संसार को मान लेंगे परंतु पाप उनको नहीं मानेंगे। अधूरा मत मानो बाबा, नहीं मानो कुछ मत मानो, न बाप को मानो, न माँ को मानो, न पाप को मानो, न पुण्य को मानो, कुछ मत मानो। जी नहीं सोखे बाबा, अधूरी जानकारी क्या काम की? हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी तो है, पूछ उठ के नहीं था। और जिस पुस्तक में हनुमान जी है लिखा उसमें पूछ लिखा है, तब एक बात मानेंगे नहीं मानेंगे? ये कोई बुद्धिमानी है? नहीं मैं तो बिल्कुल मनमान मन थे ही नहीं, तो पूछ नहीं था तो हनुमान नहीं थे करने में क्या जोड़ जाता है? कहो नहीं थे, ऐसे लिखा है। अब एक मानेंगे नहीं मानेंगे, थोड़ा मानेंगे थोड़ा। असली क्या है? ये अधूरे ज्ञान का मूर्खता है। मूर्खता अज्ञान किसका नाम है? ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञान नहीं है। आप ध्यान से अज्ञान के लोग नहीं जानते इसको अज्ञान, इसका नाम अज्ञान नहीं है। थम्मा नहीं जानता इसको अज्ञान क्या है? कोई थम्मा जानता नहीं, अपने जानते हैं तो और कोई नहीं जानता। अज्ञान क्या है इसको? तो अज्ञान ही नाम किसका है? अज्ञान ही नाम है ज्ञान से उल्टे का नाम। अभाव का ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, विपरीत जानने का नाम अज्ञान है जैसे विपरीत जानना। ये अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपदित है, तो और तरेगा मन है और तरेगा, उसका नाम अज्ञान है। ऊंधा माने ऊंधा, अधर्मम धर्मी, तो अधर्म को धर्म माने, धर्म को अधर्म माने, न्याय को अन्याय माने, अन्याय को न्याय माने, चेतन को चेत माने, जड को चेतन माने, ठीक को बेठीक माने, बेठी को ठीक माने, उसका नाम अज्ञान है। उल्टा मान्यता का नाम अज्ञान है। वो अज्ञान ज्ञान से दूर हो जाता है। अज्ञान भाव है, एक भाव एक चीज है। अज्ञान है ना तुम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका गया तो अभाव के द्वारा ढका जाता है। या घटा भाव घटा नहीं है तो क्या ढक गई जमीन? अज्ञान ने तुम ज्ञानम तो उसका ज्ञान ऊंधा ज्ञान है। नहीं वो मान लेना ऊंधा के परिवार निर्जन करोगे। राम राम राम राम राम क्या अंदर है, क्या बात है? इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मूर्खता है। तो परमात्मा है ऐसे तो विलक्षणता, कितनी विलक्षणता है बताए। अब भगवान है ये विश्वास हो जाए, अब ये विश्वास हो जाए कि भगवान है, अब उसमें बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। देखो तत्व ज्ञान में भी शांति है, आनंद है, परंतु भगवान में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। आनंद बढ़ता ही रहता, आनंद बढ़ता ही रहता है। ऐसा भगवान है, अगर आप विश्वास हो जाए तो आपके उनके बिना रह नहीं जाएगा। सुते होता अहं सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वाम बुधा भाव समन्विता। सबका उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, सबकी रक्षा करने वाला मैं हूँ, सबसे पहले मैं हूँ, इति मत्वा ऐसा मान करके भजन करते हैं। तो मानने में विश्वास हो जाता है तो मिलना चाहिए। बच्चा देखता है माँ है तो मेरे क्यों नहीं लेती गोद, रोने लग जाता है। ऐसे ईश्वर है तो आप व्याकुल हो जाओ ईश्वर के लिए, तो नहीं होते व्याकुल का ईश्वर है, विश्वास नहीं है पूरा। जब विश्वास हो जाएगा तो प्रकट हो जाएंगे वो। प्रहलाद जी महाराज ने ईश्वर है ये माना था ना, दो भुजी चतुर्भुजी श्याम सुंदर कैसा नहीं माना है? ऐसा मानते तो भगवान ऐसा आते। उसे कह रहा है मैं इतनी दृढ़ता थी भगवान है, कहाँ है? कि तुम्हारे में है, हमारे में है, खड़ग में है, खम्भ में है। उसने माई खम्भ के काटता हूँ खम्भ की तरह ईश्वरी कट जाएगा। पंडित हो गए, मृग मानुष हूँ हो गया। तो है मानने से कैसे प्रकट हो गए? आप चाहो जैसे, आप न चाहो तो प्रकट हो जाएंगे, चाहो जैसे प्रकट हो जाएंगे। अब ऐसा ध्यान क्यों किया? प्रहलाद जी जानते थे ऐसा है, केवल है ये दृढ़ता से। शरीर नहीं है वो है, संसार नहीं है वो है, संसार नहीं में जा रहा प्रतिक्षण है कौन संसार? और परमात्मा तो है, तभी तो ये है दिखता है। उस परमात्मा के होने से, उसके है के होने से ये सरदर है दिखता है। लाल कपड़े पर ब्लड पत्थर रख दिया जाए स्फटिक मणि तो वो लाल दिखेगी, तो लाल वो है थोड़ी, लाल तो कपड़ा है। ऐसे सरदर है दिखता है तो इसमें है वो है से ये है दिखता है, जो नहीं है क्षण भंगुर है उसमें है दिखता है, वो है उसकी झलक है। इस बार सबसे प्रत्यक्ष है ईश्वर, बस मानने वालों के लिए, नहीं माना नहीं मानते। कहते हम एक हिसाब बताओ, आप हिसाब कर दो तो आपका 100 रुपया देंगे। कि बोलो साहब कि दो कितने होते हैं, कि 4 के नहीं होते। कि लाओ मैंने हिसाब कर दिया, कि हम मानते नहीं, हिसाब पूरा कर दो फिर मानेंगे तो देंगे 100 रुपया। अब उसे क्या चाहिए आपका सही लाल कोई नहीं होता। अरे दौड़ जो 4 होते हैं नहीं होता, ऐसी मूर्ता पकड़ लेंगे क्या बताओ। अब इसमें कोई शंका हो तो बोल तो भाई समस्या का हो गया। कितनी कहे बातें शास्त्रों में बहुत विलक्षण विवेचन हुआ है। जैसा हिंदू शास्त्र में संस्कृत साहित्य में ईश्वर का, जीव का, जगत का, माया का, प्रकृति का कितना विलक्षण विवेचन महाराज, बड़े बड़े सैकड़ों वर्षों पढ़े तो पूरा नहीं आता। जन्म भर पढ़ते तो पढ़ना बाकी रहता है। व्याकरण एक पढ़े तो 12 वर्ष लगते हैं व्याकरण में, जो अक्षरों का ज्ञान है। कितनी विचित्रता भरी हुई है, एक एक विषय ऐसा विचित्र है आपको आश्चर्य हो जैसा। जैसे वर्णमाला की बात बताई थी ना एक दिन, तो कितनी विलक्षणता है उसमें, कितनी अलौकिकता है स्थान के प्रयत्नों के। अ है वो 18 प्रकार का होता है, सब कैसे समझ में आवे, व्याकरण सब बताया है। किसी विषय में जो बड़ा गहरा होता है, ऋषि मुनियों का ज्ञान बड़ा कुछ गहरा है, बहुत विलक्षण है। और वो विलक्षणता समाप्त नहीं हुई है। शेर जी ने कहा था तत्व की भी पूरी बात नहीं जानता है और असाधन भी पूरे नहीं जानते हैं। नई नई तरीके पैदा होती है, नए नए ढंग पैदा होते हैं, नई नई विद्या प्रवृत्त होती रहती है। अपार अपार अपार। आपको उसमें आपने अंग्रेजी समझ लिया, अब हिंदी समझना बाकी रहेगा। किसमें भरोगे, बुद्धि भर गई कि अंग्रेजी से हिंदी से बुद्धि भर गई क्या, बुद्धि में जगह नहीं रही तो मेरी बात कैसे सुनते हो। बुद्धि भरती है नहीं, सैकड़ों भाषा समझो तो बुद्धि भरती है नहीं, बाकी फिर तो खाली खाली, फिर भरो फिर खाली, फिर खाली खाली, कितना भरोगे आप। इतनी विचित्र बुद्धि जिसने पैदा की वो कैसा होगा, वो किस तरह का होगा। ये प्रकृति का कार्य, प्रकृति का मालिक कैसा होगा विलक्षण। तो बड़ी अलौकिकता है भगवान की, उसको मानो और पुकारो सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, देरी का काम नहीं। सब तो श्रुति वल्लों के आपके मन में बात आती वहां भगवान के कान है। तो भगवान के कान में आप बोलते हो, भगवान कान में बोलते हो तो भगवान सब सुनते हैं, कान सब सुनते हैं। आप सब नहीं सुनते पर कान में कीड़ी चले तो खड़ चलती दिखती है, सुनते हो नहीं। तो भगवान कान में बात करते हैं हम सभी, सर्वथा श्रुतिमान लोग, सब जगह कान है भगवान का। अब कान में ही बात करो सुनेगा नहीं कान में कीड़ी चले हुई है 8 होती पैरों की, कीड़ी पैरों की 8 सुनते हो, कान में सुनते हो। इस बात सर्वथा श्रुतिमान लोग, सब जगह कान है, सर्वतोक है, सब जगह आग है, सब जगह प्राण है, सब जगह चरण है, सब जगह माता है, सब जगह हाथ है, सर्वथा पाणी पादन सर्वतोक्षिशोभुकम, सब जगह आग है, सोच के सिर है, पुष्प यही पुष्प सिर पर चढ़ा दो, यहाँ चरण में चढ़ा दो, नमस्कार चरण में कर दो, भोग लगा दो, यही भोजन भी यही कर लेंगे। बात है बड़े विचित्र है। अब शंका समय हो गया, आना बच्चा है और माँ है तो बालक रोता है, ऐसा जोर से रोता है तो माँ मेरे को गोद लेती क्यों नहीं, इस तरह से भगवान है मेरे को क्यों नहीं मिलते, मेरे को गोद क्यों नहीं लेते हैं। व्याकुल हो जाओ और दूसरी कोई इच्छा ना रहे, एक सज्जन थे, उसने पूछा महाराज भगवान से मिलाओ, तो भाई भजन करो उसके लिए। कई बार कहा, एक दिन कहा चलो स्नान कर लो, नदी में गए स्नान कर लिया, तो स्नान वो डूब के लगाया, बाबा जी ऊपर नाक पकड़ दबा दिया, अब बाहर निकल ना सका नहीं, बड़े सटपटाया और बाहर निकला कि महाराज क्या स्नान कर, मारने के लिए आएगा तेरे को बताऊंगा, ईश्वर क्या बताऊंगा, क्यों क्या मर जाता मैं, थोड़ी देर लगते तो मैं तो मर जाता, ऐसा व्याकुल हो गया कि उस समय तो तुम्हारी स्त्री याद आई, धन्यवाद याद आवे, धन याद आवे, और कोई कुटुंब याद आए, कोई मित्र याद आए, कोई माँ बाप याद आए, क्या याद है महाराज मैं तो मर रहा था किसको याद आवे, ऐसे सबकी याद भूल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। एक भगवान ही याद है और कोई याद नहीं, क्या था कि बच्चू कैसे, एक ही बात थी मन में, ऐसे एक ही मिलू कैसे मिल जाएंगे। मानो मंदिरों में, सुनो भाई नारायण सुनो, मंदिरों में कीर्तन भजन होना चाहिए, वहाँ पर नाटकों की सिनेमा में तर्जा होती है, हल्ला मचाते हैं, भजन ध्यान करने बाधा होती है, वो करने से ही सहायता कर देते हैं बाधा, मंदिरों में ऐसा गड़ा शुरू हो गया, मनाना शुरू हो गया, तो आपसे प्रार्थना है आप अपने अपने मोहल्लों में को ऐसे मत गाओ, सूरदास जी महाराज पद है, मीरा बाई के पद है, संत भगत हुए उनके पद गाओ, नाम का कीर्तन करो जिसे शुद्धि हो।